Όταν μου δίνεις αγάπης φιλιά, όταν μου λες λόγια αγάπης τρελά, νιώθω πολύ μεγάλα στη φτερά. Εδώ μαζί σου για πρώτη φορά. Για σένα και εμένα να πάνε μακριά. Άτιο λάσπρο με χέτι χρυσ. Χωρίς αγάπη ποιος μπορεί.